Ejer sığın Buraya sığın İga seni Sevdim annemem İcenen Tensin eder bu Selam eder bu Ne gözlüyor Gönül sığın Buraya sığın Kırıyım demem İcenen Hemsinirer bu Sararer bu Ne gözlerim Kıdeye saranım Ne mağmur hem saçıbı Kıdeye tüm o sığın Tarağın doncaya Dicilsin Buraya sarın İgasını Sırpım anlama İcenen Hemşinir bu Karar al bu ne piyasaya İzlediğiniz için teşekkür ederim.